Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się właśnie czwartek, to trzeci dzień kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie wiadomo, ilu polscy żołnierze polecą do Republiki Środkowoafrykańskiej. Nie dziś, a najpewniej dopiero w maju Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie dostępu do bilingów. Skąd ten poślizg? Wyjaśni to nasza reporterka. Powiemy także o drugim dniu strajku w Lufthansie. Polacy wezmą udział w unijnej misji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej. Poinformował o tym dowódca misji generał Philippe Pontier. Na razie jednak nie wiadomo, ilu naszych wojskowych trafi do kraju pogrążonego w chaosie i walkach między chrześcijanami a muzułmanami. Unijna operacja ma trwać pół roku. Jej zadaniem będzie ochrona ludności cywilnej i zapewnienie pomocy humanitarnej. Beata Płomecka. Francuski generał nie sprecyzował, ilu polskich żołnierzy zostanie wysłanych do Republiki Środkowoafrykańskiej. Jeden z unijnych wojskowych mówił natomiast już wcześniej, że polska grupa będzie liczyć od 10 do 50 osób. Co będą robić? Odpowiadał generał Pontier. W ramach unijnej misji Polacy będą odpowiadali za utrzymanie porządku i będą pomagać w prowadzeniu śledztw. Polska już na początku lutego wsparła francuską operację wojskową, wysyłając 50 żołnierzy i samolot transportowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, wyrok Trybunału Konstytucyjnego poznalibyśmy już dzisiaj. Tak się jednak nie stanie. Sędziowie najpewniej dopiero w maju stwierdzą, czy niczym nieograniczone pozyskiwanie bilingów obywateli przez służby, sądy i prokuratury jest zgodne z ustawą zasadniczą. Problemem jest to, że Trybunał nie dostał dokumentów, o jakie poprosił warszawski sąd okręgowy, a bez tego wyroku nie będzie. O jakie dokumenty chodzi, to wyjaśni Ksenia Maciczak. Przygotowując rozprawę, Trybunał Konstytucyjny poprosił sądy okręgowe i apelacyjne o linię orzeczniczą dotyczącą kontroli operacyjnych w Polsce. Chodzi o to, ile razy i w jakich sytuacjach służby zwracały się do sądów o możliwość zakładania obywatelom podsłuchów. Sąd okręgowy w Warszawie jako jedyny takiej opinii nie przesłał. Niestety nie uzyskaliśmy informacji dlaczego, ale jak twierdzi konstytucjonalista profesor Marek Chmaj... Widocznie sam skład Trybunału uznał teraz, że ta opinia, zwłaszcza sądu w Warszawie, jest na tyle istotna, iż trzeba poczekać. A przedstawiciel Sejmu Witold Pal nie ma wątpliwości, że dane warszawskiego sądu mogą się przyczynić do tego, że... Być może część tych przepisów mogłaby być uznana za zgodnie z konstytucją. Być może dlatego Trybunał Sąd Okręgowy w Warszawie o dokument poprosił raz jeszcze, co nie zmienia faktu, że doszło do niecodziennej sytuacji, przyznaje profesor Chmaj. Sąd Okręgowy złamał obowiązek pomocy Trybunałowi Konstytucyjnemu. I jeśli prezes sądu szybko nie odpowie, dlaczego tak się stało, Krajowa Rada Sądownictwa może wyciągnąć wobec niego surowe konsekwencje. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Warszawie ma czas do 5 maja na dostarczenie Trybunałowi dokumentu. 29 ofiar śmiertelnych, 20 osób zaginionych. To najnowszy bilans lawiny błotnej, która 22 marca zeszła na osadę Oslo w USA. Lawina zniszczyła kilkadziesiąt domów i przykryła błotem obszar o powierzchni ponad 2 km². Miejscowe władze informują, że do tej pory zidentyfikowano ciała 22 osób, a wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Strajku pilotów Lufthansa. Dzień drugi dziś, podobnie jak wczoraj, odwołane będą loty i da się to we znaki pasażerom. Skutki protestu odczuje 425 tysięcy osób. Niemieckie linie odwołały 3800 połączeń. Piloci walczą o wyższą płacę i o zachowanie przywilejów emerytalnych. Jak mówią, rozmowy z władzami Lufthansa zakończyły się fiaskiem. Wielokrotnie próbowaliśmy dojść do porozumienia w drodze negocjacji. Lufthansa nie współpracuje i nie chce przekreślić dotychczasowych warunków. Cieszę się, że społeczeństwo rozumie naszą trudną sytuację. Opinie pasażerów są jednak podzielone. Część uważa, że piloci mają zbyt wiele przywilejów. Inni są zdania, że to zawód, któremu należy się specjalne traktowanie. Jeśli chcą wcześniej przejść na emeryturę, to powinni na to przeznaczyć część świadczeń. Piloci obarczeni są ogromną odpowiedzialnością, dlatego powinni mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Strajk pilotów potrwa do piątku. I na koniec w serwisie Poznań, a tam policjanci zabezpieczyli 9 tysięcy podrabianych kontrolerów do gier. Znaleziono je na terenie jednej z firm. Ich wartość to prawie 2 miliony złotych. Jacek Kosiak. Kontrolery do gier to elektroniczne urządzenia, za pomocą których gracz steruje konsolą. Widać na nich kilka guziczków i zazwyczaj znak towarowy konkretnej firmy. W tym przypadku było jednak inaczej. Urządzenia miały naniesione nieoryginalne znaki towarowe. Polskie prawo zabrania podszywania się pod cudzą markę, tłumaczy Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Wartość zabezpieczonych przedmiotów została wstępnie oszacowana przez przedstawiciela pokrzywdzonej firmy na 1 800 000 zł. Za wprowadzanie do obrotu towaru z podrabianymi znakami towarowymi grozi do 2 lat więzienia. Policja na razie nikogo jeszcze nie zatrzymała. Cały czas trwa szukanie winnych. A to był serwis Trójki. Dobra informacja dla mieszkańców Dolnego Śląska jest taka, że dziś będzie tam najcieplej, nawet 21 stopni. Najchłodniej nad morzem i na północnym wschodzie kraju, od 6 do 10 stopni, w centrum około 15. Rano na Podlasiu możliwe są opady deszczu ze śniegiem, potem na wschodzie samego deszczu, a poza tym będzie sporo przejaśnień. Trójka. Program trzeci. Batory, preludium i sądzę, że wszyscy stali słuchacze programu trzeciego wiedzą, czego mogą się spodziewać przez najbliższe 2 godziny, ale co jakiś czas dołączają do nas przypadkowi goście i są czasami zdumieni, czasami oburzeni, że gramy tak smutno i tak monotonnie. I że do tego jeszcze topory fruwają w powietrzu czasami, ale tak to bywa. W związku z tym, jeżeli ktoś nie lubi mrocznych klimatów i kocha filmy tylko z happy endem, może sobie te 2 godziny odpuścić, ale wszystkich innych przygarniamy do serca, a między innymi tym szerokim gestem przygarniamy i Antosia, który ma 6 lat i całkiem fajnego ojca, który serwuje mu Batorego. Nie ma to jak wyssać taką muzykę. No właśnie, trudno tu powiedzieć z mlekiem matki, ale od samego początku. My też dobrze zaczynamy, choć smutno. Tristania. Thank you.

To na dobry początek. Tristania, chyba nigdy nie sięgaliśmy jeszcze po tę muzykę. Jest to jawne niedopatrzenie. Tak samo jak niedopatrzeniem jest fakt, że jeszcze nie pochwaliliśmy się, że mamy stronę na Facebooku, nasz profil osobliwości muzyczne, na którym jak zawsze trwa ożywiona dyskusja, a jest nas już ponad 3000 osób, które nam zaufały i lubią. Natomiast dla tych z Państwa, którzy wolą tradycyjne środki komunikowania, poczta internetowa we wszystkich sprawach wojciech.ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem i ten adres dzisiaj jeszcze się przyda. Czarujemy. Omnia. Przypomniana z sukcesem tydzień temu, gdy sięgnęliśmy po utwór Raven Poego. Teraz nie spuszczamy z tonu, jako że również wielka literatura, tym razem William Shakespeare. I bodajże czwarty akt Macbetha, tam gdzie siedzą i czarują trzy wiedźmy. I jak zespół mówi, proszę uważać, komu to się puszcza, bo wszystkie te zaklęcia ponoć działają. W związku z tym proszę mieć na uwadze naszą ograniczoną chęć do brania konsekwencji na nasze barki i mogę powiedzieć, że słuchają Państwo tego na własną odpowiedzialność. Thrice the friended cat hath mewed. Thrice and once the hedgepick whined. Harpy cries, 'tis time, 'tis time. Round about the cauldron go. In the poison mantles flow. Skin of toad and spike of bone. Sharpened on a needle stone. Serpent egg and dancing dead effigy of beaten. Let double, double trouble you bubble in a witch's brew. Cauldron boy and babe. Eye of Newton, toe of frog. Bat and dawn of dove. Lizard leg and fairy wing. Round about the cauldron sing. Double, double trouble, you bubble in a witch's brew. When the hurly burly's done, double, double trouble, you bubble in a witch's brew. Trouble, you bubble in a witch's brew. I z naszej poczty Mateusz skorzystał, który pisze, melduje się ponownie rozbudzony z powodu problemów sercowych. A jakże? Szycu z Chorzowa, tradycyjnie w łóżku. Szukał będę ukojenia w pańskiej audycji, w muzyce w niej emitowanej. Pozdrawiam serdecznie i dobry wieczór. I nie wiem, czy to dobry wybór, bo za chwilę będzie o tańcu śmierci. Ale gramy na folkowo dzisiaj troszkę i w związku z tym sięgamy po klasykę klasyki. Stiley Span z Ashleyem Tygrysem Hutchingsem na basie. Jedna z moich ulubionych płyt i dzisiaj, skoro ją przyniosłem, nie wiem, czy uda mi się, ale będę starał się do niej powrócić. A ten utwór akurat wywodzi się z folkloru, gdzie cały czas śpiewa się w różnych wioskach podczas pochodów główną aleją, ulicą, właśnie o tańcu śmierci. Być może to echa jeszcze średniowiecznych zwyczajów, o tym, że śmierć nie wybiera i każdego w końcu zmusi do tego, by z nią zatańczył. Tańczy się ze śmiercią w ten sposób, że się trzyma za chusteczkę, śmierć z jednej, delikwent z drugiej. Dla człowieka z problemami sercowymi być może nie jest to najlepsza dedykacja, no ale cóż zrobić. Dance, dance, the shaking of the sheets. Dance, dance, when you hear the piper playing. Everyone must dance, the shaking of the sheets with me. Bring away the beggar, bring away the king, and every man in his degree. Bring away the oldest and the youngest thing, come to death and follow me. Bring away the merchant who made his money in France, and the crafty banker too. When you hear the piper, you and I must dance, the dance that everyone must do. Dance, dance, the shaking of the sheets. Dance, dance, when you hear the piper playing. Everyone must dance, the shaking of the sheets with me. I'll find you in the courtrooms, in the schools, when you hear the piper play. I'll take away the wise men, take away the fools, and bring their bodies all to clay. All the politicians of high and low degree, lords and ladies of great and small, don't think that you'll escape and need not dance with me. I'll make you come when I do. Dance, dance, the shaking of the sheets. Ashley Hutchings i klasyka klasyki. Jeżeli była jakaś naprawdę wielka przygoda folkowa, to dla mnie odkrywanie zupełnie nowych wymiarów muzyki w latach 60. I spotkałem się z Ashley Hutchingsem na Wyspach Brytyjskich w 2 dekady później, gdy nagrywał swoją płytę, przyjechał z... Was, Chesterfield, tam wtedy mieszkał, do Londynu w małym studiu. Nagrywał, potem chodziliśmy jeść i opowiadał mi zupełnie niestworzone historie z początków tego ruchu w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że w zasadzie nikt nie wiedział, czym ta przygoda może się skończyć, bo wszyscy szukali i byli jak dzieci we mgle. Dzisiaj mówi się o historii rocka i zakłada, że ludzie, którzy wówczas tworzyli, mieli mgliste chociaż pojęcie o tym, do czego dążą. Tymczasem każdy próbował się odnaleźć. Rolling Stonesi szybko poszli w bluesa, eksperymentowali Beatlesi, a Fairport Convention, jedna z czołowych grup, poszła w muzykę folkową, ale zanim to nastąpiło, wystarczy pierwszych 5 płyt Fairport Convention posłuchać, by wiedzieć, że naprawdę starali się i chyba wszystko tam jest, od muzyki klasycznej, symfonicznej po muzykę jazzową, jakieś stare folkstroty i wszystko, co można było wówczas usłyszeć. Pomysł rodził się w bólach, że tak powiem, i Ashley Hutchings, który jest Anglikiem, postanowił w końcu z Fairport Convention po roku odejść, gdy okazało się, że grupa skłania się ku muzyce celtyckiej troszkę. Ashley Hutchings lubił angielską muzykę, w związku z tym odszedł do Steeley's Pan, gdzie chciał kultywować tradycję Albionu. No i przez jakiś czas tam był, ale okazało się, że dopadł go idiom szkocki. W związku z tym założył 3. zespół w roku 70. Nazywa się on Albion Band, żeby już nie było. W związku z tym na krótko przed tym, zanim opuścił Steeley's Pan i nie dziwi Betsy Bell i Mary Gray, to kolejna ballada szkocka i angielska, ale chyba bardziej szkocka, o dwóch niewiastach, które w 1645 roku uciekły przed zarazą, ale niestety już się zaraziły czarną śmiercią, ukryły się, a jedzenie donosił im jakiś młodzieniec, którego plaga również za ten zbożny czyn dosięgła. A zatem kompletnie pieśń bez happy endu i w związku z tym pasuje do nas jak ulał. A tylko powiem, że napisał do nas zespół Plexi. Nie wiem, jak do metalu ma się Plexi, ale napisał: gramy inaczej niż wszyscy. Nasza muzyka jest bardzo energetyczna i pozytywna. No to nie wiem, czy by się tutaj odnaleźli. They would not have that. but they would have their shoes on green to ride through the streets of Yarrow. They thought to lie in Methenkirk yard among their noble kin, but they were laid in Stranach Hall, all out beneath the sun. Ta pieśń, spłakałem się jak bubr przy niej, ale na razie te klimaty odpływają na falach eteru, bo sięgamy po płytę, która powinna nas postawić do pionu, choć nie wszyscy tak akurat nas słuchają. Łukasz pisze piękną muzykę, dzisiaj pan puszcza, dawno pana nie słuchałem, dziś kończony pracą. Musiałem już iść spać, ale pozostanę jednak przy radioodbiorniku. Mam nadzieję, że wróci pan jeszcze do Tristani lub podobnych klimatów. W podobnych, jako że Amoral i to pierwsza z naszych propozycji, aczkolwiek jeszcze do końca nie powiem jakich. Zapomnieć, że muszą żyć. Zaszedł tu pielgrzym, co oczy miał czarne, głębokie, mrokiem studziennym. Kostur mu w ręce kości z tej drżał. Daj de ridol, daj do ridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj de ridol, daj do ridel. Masz ci polewkę, zbożny pątniku, rzekł dobry karczmasz i nagle zbladł, bo czarne oczy to oczodoły, z policzków toczy się trupi jad. Wrzasnęła ciżba, śmierć miasta murach, wygnać ją, wygnać, niech idzie precz. I kilku mieszczan szarpie pielgrzyma, a paru knechtów chwyta za miecz. Daj de ridol, daj do ridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj de ridol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. Gdy zwlekł się z bruku swą rękę chudą, uniósł ku murom i tak jak stał, nieme przekleństwo rzucił na kasztel, przerwać mu każdy z mieszczan się bał. Din, din, din, biją dzwony na trwogę, w domach wieczorem podniósł się płacz. Kiedy ta pani poprzez wrót kroczy, wisie na ziemi z bólu i harcz. Daj de ridol, daj do ridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj de ridol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. Strony anioł polata i płacze cicho, a z lewej czart. Ona ponura w rozwianych szatach gasi istnienia, płynąc przez świat. Wrzućcie na wozy swoich umarłych rogi, bawole, palcie i sierść. Chustami z octem usta zatkajcie, może oszczędzi was czarna śmierć. Daj de ridol, daj do ridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj de ridol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. Daj de ridol, daj do ridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj de ridol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. Pomieszałem wszystko, bo to jeszcze Greenwood i spolszczył wszystko to, o czym poprzednicy zaśpiewali. A moral za chwilę i za chwilę będzie jasny, dlaczego akurat po płytę tę sięgnęliśmy, ale ci z Państwa, którzy myślą, że ominie nas dzisiejsza czytanka, troszkę się zawiodą. Krótkie, bo krótkie, ale opowiadanie na temat. Ostatnio dochodziliśmy sensu świata i ukrytych mechanizmów rządzących naszą rzeczywistością. Było o słuchaniu zębem i innych takich rzeczach. Teraz do tematu powrócimy, a to za sprawą Piotra Bilga, którego nowa książka się ukazała. Archetyp mistrza, tak się zaczyna. Rozdział zaczyna się od tytułu, oczywiście wtajemniczeni, no i suniemy. Zaprosiłem chlebodawcę na degustację tegorocznego urządku konopi. Siedzieliśmy na werandzie, paląc w milczeniu i czekając, aż ziele zadziała. I umysł czyni mnie wiewiórką, skaczącą z gałęzi na gałąź, teraz dalej i dalej od domu. Dobra marycha, słyszę głos Fogla. Lloyd, z którym się włóczyłem, lubił się dzielić gancią. Niecodzienny gość. Gdy był naćpany, stawał się kimś innym. Podczas medytacji, że jest owadem, zlatywały się insekty z całej okolicy, a jeżeli przedmiotem medytacji było bycie ptakiem, zlatywali się pierzaści przyjaciele. Dżdżownice wypełzały z podziemi i go wysłuchiwały. Święty Franciszek, otworzyłem oczy. Byłeś wiewiórką. Kitka mi wyrosła? Wstrząśniętym, że to wie. Spójrz. Na stopniach werandy stoją słupka ze 3 tuziny rudych wiewiórek gapiących się wyczekująco, jakbym miał odsłonić coś ważnego, czego by same nie wymyśliły. Głupio mi się robi, bo nie wiem, co mam im powiedzieć. Ty też masz do tego smykałkę, ciągnie Fogel. Floyd rzekł raz, gdyśmy popalali trawkę i raczyli się na łączce miejscową palanką, że podczas medytacji, że żółwiem, trafił na poziom świadomości, gdzie znalazł ze 200 ludzkich umysłów, czuwających tu i komunikujących się za pomocą transferowania myśli. To oni kontrolują świadomość ludzkości, gdyż z tego poziomu potrafią odczytywać myśli i uczucia malutkich oraz wszczepić myśli przez się pożądane. Floyd lubił mieszać. Fogel wskazuje swoją flaszkę whisky przy szkatułce moich skrętów. Ta mieszanka musiała funkcjonować jako osłona, bo umysły nie zauważyły jego obecności. Otwieram nową butelkę, piję, choć widać, że i sama marihuana dobrze mu robi. No i poczekam, aż będzie dalej działała, a my amoral. I'm cold, but it's okay. I can't breathe, still I want to stay. Please don't pull me back up. I am perfectly fine down here. If you ever truly cared, you let me disappear. You will let me disappear. chased by calm. Speakers turn to thought, no one to consider. No, nothing to be bought. I could see the ones before me, now finally at peace. Amoral. I raz jeszcze, i to za chwilę powrócimy do tej muzyki, wyjaśniając dlaczego, ale teraz powracamy do naszych dwóch dżentelmenów, którzy raczą się różnymi rzeczami. Mieszając kanabiol z alkoholem, regularnie odwiedzając ten poziom i podsłuchując, Floyd dowiedział się, że umysły należą do grupy zwanej Org, której celem jest kontrolowanie ludzkości, ciągnie Fogel. Od tysiącleci to trwa. Weź różnorodność wiary i filozofii od zarania ludzkości. To gdzie? Na jednej niepokaźnej planecie. Myślisz, że sprzeczne światopoglądy, ewolucje, wojny i spory między narodami i jednostkami, nacjonalizmy, szowinizmy, egoizmy to naturalny wytwór ludzkiej psychy? To orgu robota. Kontroluje mózgi religijnych, politycznych, intelektualnych i naukowych koryfeuszy, starając się, by ludzie szczerzyli się na siebie. Nigdy na luzie, zawsze zestresowani i w boju, niezdolni do osiągnięcia orgowskiego poziomu świadomości. Najłatwiej zobaczysz to na politykach. Otępiani są przez org w szczególnie wredny sposób. Myślisz, że USA jest największą potęgą świata? Właściwy akronim to org. Ilekroć ukazuje się ktoś, kto mógłby wygładzić nasze istnienie, a kogo orgowie nie potrafią kontrolować, sprawiają oni, że dana osoba zostaje ukrzyżowana, wyśmiana, odrzucona, zamknięta w więzieniu lub w domu wariatów, albo zamordowana. Wziąłem cię na asystenta, bo tobą org nie potrafi sterować. Mogą w naszych myślach czytać, ale nie są w stanie nic nam imputować. Zapala nowego skręta. Wypróżnia drugą szklankę, podczas gdy ja absorbuję jego rewelację. Gdybym to ja mógł kontrolować umysły, ludzie robiliby coś rozsądnego zamiast gnębienia się wzajemnie, powiadam na koniec. Fogel kiwa głową, nalewa, wkłada mi szklankę w rękę. Mam wszystko, czego mi trzeba, lecz spogląda tak wyczekująco, że pije. Likwor działa i jest. Jest przesłanie dla wiewiórek. Mówię im to coś, nadaję mentalnie. Dość, że kiwają łebkami i rozpierzchły się zadowolone. Fogel nalewa kolejną kolejkę, pije i wydaje mi się, że ork to żart. Ork, szmork, może mnie pocałować. Cmok, cmok, cmokam, czując się wyzwolony. No i przesłanie do wiewiórek, to mentalne, brzmi, że amoral jest do przytulenia, jako że Finowie przysłali tradycyjnie o jedną kopię więcej. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby przytulić, niech pisze na adres wojciech.osowski@polskieradiopisanerazem.pl i niech poda od razu adres pocztowy. A dla tych, którzy nie będą mieli szczęścia, z tej właśnie płyty amoral.